श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 25 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम प्रकृति परमात्मा की इसमें है परार अपरा दो मानो शरीर और शरीरी जिसका विषय आरंभ आया है गीता में और शास्त्रों में है और तरह चाल चलती है उस शास्त्रों का सिद्धांत लेकर बात चलती है और भगवद गीता में देह और देही को लेकर बात चल रही है आरंभ शरीर और शरीरी मानो शरीर अपरा प्रकृति है और शरीर ही है शरीर ही है वो परा प्रकृति है तो इन दोनों को लेकर चले तो साधकों के लिए बहुत विशेष ध्यान देने की बात है ये शरीर की मुख्यता बहुत दूर तक रहती है शरीर और शरीरी इसको ही परा अपरा प्रकृति कहा है अपरा प्रकृति भूमिरा बोनलो वायु ये शरीर भाग हुआ और परा प्रकृति जो शरीर ये स्वयं चेतन जीव है उसी बात हुई तो ये साधन करता है सो साधन करने में अपरा प्रकृति की बहुत मुख्यता रहती है अपरा प्रकृति की मुख्यता रहने से पदार्थों की और भोगों की विशेष बहुलता रहती है इसका आकर्षण ज्यादा रहता है और परा प्रकृति की विशेषता हो जाए तो प्रेम की ज्ञान की मुख्यता हो जाती है तो अपरा प्रकृति का असर बहुत विलक्षण रहता है साधन करते हैं बहुत समय तक साधन करते हुए सावधान रहते हुए भगवान ने कहा है यद तो यज्ञ कौन थे यह पुरुषस्य विपश्चित दो विशेषण दिया यत्न करते हुए और विवेकी विवेकी भी है और यत्न भी करता है सावधान भी रहता है परंतु भगवंती प्रसभम बना ये इंद्रियां है इसके मन को हार ही लेती है विषयों की तरफ खींच लेती है पकड़ दे जाती है वहां हरंती बलात्कार से प्रसभम बना तो इसमें दोनों में प्रधानता किसी की है ये सोचना है जब तक कुछ अपना पक्ष रहता है तब तक जड़ता की प्रधानता रहती है बहुत मुख्यता रहती है भगवान ये श्लोक पर विचार करने से बहुत गहरी बात है यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तो शरीर को प्रधान देकर के होती भोगों की संग्रह की इच्छा और स्वयं की प्रधानता लेकर होता है प्रेम की और बोध की इच्छा मेरे ज्ञान हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए ये है शरीर खुद जो आत्मा है उसकी प्रधानता लेकर के और संग्रह करना सुख भोगना आराम करना मान आदर सत्कार प्रशंसा इसके लिए ये होती है शरीर की प्रधानता लेकर के तो शरीर की प्रधानता बहुत दुख देती है बहुत दूर तक चलती है ये इस बार साधु को विशेष सावधानी की आवश्यकता है जैसे विवेक सहिष्णुता द्वंद सहिष्णुता ऐसे परोत्कर्ष सहिष्णुता इससे पर मत सहिष्णुता है ये बहुत बड़ी गहरी बात है शरीर को लेकर के होती है फिर इंद्रियों को लेकर होती है फिर मन को लेकर होती है फिर बुद्धि को लेकर होती है फिर अपने मत को लेकर होती है अपने सिद्धांत को लेकर होती है बड़ी गहरी बात है बहुत सोची जैसी बात है तो शरीर से सड़ा इंद्रियों से सड़ा मन को सड़ा बुद्धि की बात को विसरना और अहम की बात विसरना और फिर सिद्धांत की बात विसरना। जैसे हम अद्वैत सिद्धांत मानते हैं तो द्वैत सिद्धांत वालों के साथ में पटरी बैठती नहीं, और द्वैत सिद्धांत मानने वाले अद्वैत के साथ में सही पटरी नहीं बैठती। बड़ी गहरी बात है। पर मत सहिष्णुता, दूसरे मत को सह देना बड़ा कठिन काम है। गीता में वासुदेव सर्व है, एक विलक्षण बात है। ये तो अद्वैत द्वैत विशिष्टा द्वैत ये प्रधानता रहती है तो बहुत खतरा रहता है। रस रस बुद्धि है, रस रसोपी ऐसे परम दृष्ट विषया विनिवर्तन निराहार सिद्धेगी ना, निराहार देगी विषय निवृत्त हो जाते हैं। विषयों का निवृत्त होना तो शुभ है, पर विषयों में जो रस बुद्धि है, रुपया में और भोगों में जो एक महत्व बुद्धि है, एक सुख बुद्धि है, एक खिंचाव है, ये बड़ी भयंकर चीज है। ये रस निवृत्त जब तक नहीं होता है तब तो बहुत खतरा है, और ये निवृत्त जल्दी होता नहीं है। अपने को अद्वैत सिद्धांत मानना वाले अद्वैत सिद्धांत में ठीक रहे, उसे श्रद्धा से वृद्ध शुद्ध सुन सुन नहीं सकते, सो नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, ऐसा पक्ष रहता है। तो साधक के लिए बहुत जरूरी है। योग होते हुए भी, योग की बहुत अच्छी अवस्था होने पर भी योग का भोग हो जाता है। ऐसे ज्ञान की अच्छी अवस्था होने पर ज्ञान का भी भोग हो जाता है। प्रेम की, भगवान की भक्ति की विशेष अवस्था होने पर भी प्रेम का भी भोग हो जाता है। वो भोग जहाँ हो जाता है, जब तक भोग रहता है तब तक बड़ा खतरा है। इस वास्ते विशेष सावधानी से चली जाए। यहाँ पद भगवान ने मत पर पद दिया है। ये तो भी वो कौन थे पुरुष से व्यवस्थित एनंदी इंद्रिया प्रमाण थी अरंति प्रसवन मना तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर। ये दूसरे अध्याय में भगवान की प्रणाम तक एक पद है मत पर पद आया। इतने बड़े अध्याय में एक पद आया। तो ये मत पर देने का तात्पर्य क्या है कि भगवान का आश्रय रखो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई। ज्ञान मार्ग योग मार्ग दूजे मार्ग है युक्त आशीत मत पर आशीत किमाशीत प्रतीत क्रम है। इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं किमाशीत योग मत पर आशीत। तात्पर्य देखा भगवान का आश्रय लेकर तो प्रभु पुकारते रहो, भगवान का आश्रय देते हो। इस वास्ते साधु में जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रय दिए, मेरा आश्रय लेकर यत्न करे तो मेरा आश्रय, ये बहुत मार्मिक बात है। इसमें सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, उसी अपेक्षा वासुदेव स्वरूप है, ये बात बड़ी श्रेष्ठ है। साधन करने से पता लगता है इस बात का कि सर्वम ब्रह्मात्मक मान ले, सर्वम खल्विदम ब्रह्म मान ले, इस पर भी बहुत खतरा रहता है। इस वास्ते युक्त आशीत मत पर रखा है, भगवान के चरणों का आश्रय रखे तो इससे बच सकता है। बड़ी बड़ी कठिन बात है। यत्न करते हुए और विपश्चित है, बहुत विवेकवान है, समझदार है, सांसों का अध्ययन है, साधन परायण है और यत्न कर रहा है परमात्मा की तरफ चलने में, यत्न करता है। यथता में सिद्धार्थ कृष्ण मेरे तत्व था, यत्न करते हुए कोई एक तत्व जानता है तो यत्न करने वाले हो और साधन विवेकी हो, ये दो विशेष पद है। ऐसे कभी हरंती प्रसव मना, बलात्कार से मना लेती है। तो कारण क्या है कि शरीर है, इसकी तरफ विशेष ध्यान होता है और साधक विशेष साध्य तत्व की तरफ विचार करता है, इतना शरीर की तरफ विचार करता नहीं है, शरीर की तरफ से उपेक्षा रखता है। ये एक तो न्याय है और एक दया है, ये दो चीज है। आदमी की एक दया आती है, एक है न्याय करता है। तो न्याय करेगा तो दया नहीं काम आएगी, दया करे तो न्याय काम नहीं आएगा। तो ये दोनों किसमें लेना है? अपने लिए दया कर देते हैं, ये बहुत धोखा होता है। अपने दया क्या है, उपेक्षा कर देते हैं, अपने कुछ भोगों की इच्छा है, आराम की इच्छा है, अपने मत का पक्ष पक्ष है, अपने उसमें जो विशेष आदर है, तो आदर करना तो अच्छा है, परंतु एक पक्ष हो जाता है तो उस पक्ष में एक आसक्ति रहती है। उस आसक्ति रहते हुए ये जो देही पने की बात है, ये पारमार्थिक उन्नति में बड़ी बाधा देता है। इस वास्ते सावधान हुए विपस्थित यतः दो शब्द दिया, दो के सिवाय युक्त आशित मत पर भगवान पर, भगवान के पराण होने की बड़ी बड़ी आवश्यकता है। अपने बल से चलने वाले की बड़ी सावधानी बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। बड़ा तेजी का तो वैराग्य हो और सावधानी विशेष रहे तो भी कहीं ना कहीं खतरा हो जाता है। ये रसबुद्धि है, महत्व बुद्धि है, मन में एक आदर बुद्धि है भोगों की तरफ और रुपयों की तरफ, संग्रह की तरफ, भोगेश्वरीय प्रसन्नता का। इन दोनों में भी भोग की तरफ जो आसक्ति है ये ज्यादा खतरनाक है, बहुत दूर तक निवृत्त नहीं होती है। पैसों का आकर्षण इतना नहीं होता जितना भोगों का आकर्षण है। पैसों में ईमानदार आदमी कई आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे मुनि जो लाखों करोड़ों रुपए हाथों में रहते हुए भी मन विचलित नहीं होता, परंतु कोई सेवा का संबंध आ जाए तो विचलित न होना बड़ी कठिन बात हो जाएगी। भोग और ईश्वरी दोनों में ये सुखा शक्ति बहुत बाधा करती है। इस बार सावधान रहना चाहिए साधु को विशेष। हरंती प्रसवम मना, बलात्कार से मना लेती है इंद्रियाणी परमाती ने। ये परमाती ने इंद्रियों को बताया है और मन के लिए एक प्रमाथी बलवद्धम संचलन मन कृष्ण प्रमाथी बलवद्धम तस्याहम निग्रहम मन्य वायुरेषु दुष्करम। तो मन को भी प्रमाथी गया है और प्रमाथी ने इंद्रियों को प्रमाथी गया है। मन ये जो विषयों की तरफ खींचते है तो शरीर को हिला मारते मंथन मंथन कर देते हैं, जैसे बिलोना किया दही मंथन होता है। इस तरह शरीर इंद्रियों को, ये इंद्रियां और मन ये प्रमथनशील है, समझदार आदमी के हृदय में हलचल मचा देती है, सावधान रहते रहते हलचल मचा देती है। इस बार साधु को विशेष ध्यान देना है। तो गीता की शिक्षा ये चलती है शास्त्रों से विलक्षण, शास्त्रों में तो सिद्धांत लेकर चलती है, विवेक वैराग्य समाधि सृष्टि आदि को लिखोगे, सिद्धों को कितने पदार्थ है, सत है असत है, नित्य अनित्य, इन बातों को लेकर चलती है। और गीता चलती है देह और देही को लेकर के, देह देही में भी आत्मनात्म विवेचन करते हैं प्राय टीकाकार। बहुत कम ऐसे टीकाकार है जो देह देही का वर्णन करते हैं। ये 20 श्लोक है 11 से 30 तक, इनमें देह देह ही आया है, आत्मा शब्द नहीं आया है, परमात्मा शब्द नहीं आया है, माया शब्द नहीं आया है, अविद्या शब्द नहीं आया है, ईश्वर शब्द नहीं आया है। ये जो शब्द बड़े बड़े शब्द है ये शब्द नहीं आए हैं। सत रसत आया है, नित्य अनित्य आया है। जो देह और देह को लेकर चलता है ये, मानो आत्मानात्मा लोगे तो शास्त्री चली जाएगी बात। देह देह रहने से शरीर पर ख्याल आएगा विशेष, तो आराम पकड़ता है शरीर, बहुत आराम पकड़ता है, सुख से पकड़ता है। तो सूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इन शरणों की बहुत उपयोगिता समझते हैं। ये उपयोगिता समझ देना है मैंने, इनका आदर कर देते हैं। साधन के लिए भी आदर किया हुआ वो भी धोखा दे देता है। इस वास्ते युक्त आशित मत रख, अपने देही देही में पर विचार होना चाहिए, देह पर नहीं। साधक होता है उसका एक भाव शरीर होता है, भाव शरीर तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है। इसकी अपेक्षा जैसे मैं भजन करता हूँ, भक्त हूँ, मैं योगी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, तो ये जिज्ञासु हूँ, ये भोग मैं योगी हूँ, भगत हूँ, ये भाव शरीर होता है। तो मैं जिज्ञासु हूँ, ये भाव शरीर हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर साधारण शरीर हुए। तो भोग इनकी पहचान क्या होगी कि साधन करते हुए भाव शरीर की मुख्यता रहनी चाहिए, ज्ञान मार्ग में चले जिसमें जिज्ञासा की मुख्यता रहनी चाहिए, शरीर की मुख्यता नहीं। तो साधन करते हुए भी शरीर को मुख्य मानकर भाव को कौन मानते, जिज्ञासा में भी भक्ति में भी शरीर स्थूल को मुख्य मानकर भक्ति को कौन मानते, योग में भी समतम योग उचित समता को कौन शरीर को मुख्य मानते। इस जगह ख्याल करना चाहिए, मुख्य जिज्ञासा को मानना चाहिए, मुख्य प्रेम को भक्ति को मानना चाहिए, मुख्य योग को मानना चाहिए, सभी इसको मुख्य मानना चाहिए, शरीर को गुणता देनी चाहिए। शरीर को गुणता देने से शरीर को लेकर जो आकर्षण होता है भोग और ऐश्वर्य में वो कम हो जाएगा। ये साधक के लिए बहुत आवश्यक चीज, इसको मुख्यता देते हुए आगे चलते हुए योग में एक योग के भी योग का भी भोग होता है, प्रेम का भी भोग होता है, ज्ञान का भी भोग होता है। ज्ञान का भोग क्या है, जैसे सुख संग बनती ज्ञान संग चाहेगा, ज्ञान का संग है तो मैं ज्ञानी हूँ, मेरे अच्छी विवेक बुद्धि है, समझदार हूँ, यहाँ फंस जाता है आदमी, अटक जाता है। ये वो क्या होता है कि वो भोग हो जाता है, समता है तो समता का भोग हो जाता है, योग का भोग हो जाता है, ऐसे ज्ञान का भी भोग होता है। ज्ञान को लेकर अपने में जो कुछ अधिकता दिखती है, विलक्षणता दिखती है, वो विलक्षणता ज्ञान का भोग कराती है, वो भोग ज्ञान का भोग है, फिर अज्ञान का आसक्ति का भोग भी हो जाएगा। ऐसे योग में समता रखते हुए इसे ध्यान देते, थोड़ा सा चूका कहीं भूल गया तो उसका भोग हो जाता है, तो फिर संसार का भोग हो जाता है। ऐसे जिज्ञासा में ज्ञान का भोग, भक्ति में भी प्रेम का, मैं प्रेमी हूँ, भगवान का भक्त हूँ, ऐसे अहंकार के दुबे उसमें भोग हो जाता है प्रेम का। इतनी बात है कि भगवान के आश्रित होता है उसमें रक्षा बहुत होती है, उसमें विशेष है, इतनी योग में और ज्ञान में इतनी नहीं है। तो भगवान की बात मुख्य रखनी चाहिए, भगवान है मेरे आश्रय, भगवान के उसको पुकारता रहे तो उसकी विजय सुगमता से होती है। इस वास्ते भगवान की मुख्यता लेकर चले आदमी, जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रिति यतन दिए, भगवान ने माम आश्रिति यतन दिए, यतन करे अपना यत्न जानते पुरुष से विवर्षित पर उसमें भी यतन करते हुए भी मत पर आशित। तो भगवान की आश्रय लेकर चले, जरा मन मोक्ष आया माम आश्रित यतन दिए, यथतो भी कौन दे यथता में भी सिद्धांत कृष्ण माम तत्व उस योग प्रश्न में भी यथत शब्द आया है। यतन करना बहुत बढ़िया चीज है और विमर्शित विवेक भी बहुत बढ़िया चीज है। विवेक और यतन करते हुए भी साथ में भगवान का आश्रय रहता है तो साधक ठीक रहता है, नहीं तो बड़ी खतरे की बात होती है। जिसमें आजकल तो भोग की प्रधानता हो गई, रुपयों की प्रधानता है, रुपयों से भी भोग की प्रधानता, आराम की प्रधानता, सुख की प्रधानता, बड़ी बड़ी हत्याएं, बड़ा बड़ा पाप, भयंकर पाप होते हैं केवल भोग इच्छा से, बहुत भयंकर चीज है। तो साधकों को विशेष ध्यान देना इस पर, हृदय योग मानते पुरुष से विवर्षित इंद्रियाणी प्रमाथी नहीं अरंधी प्रश्न माना। ऐसी ही मन भी परमार्थी बलवत दृढ़ दृढ़ है, बड़ा परमात्मा मथन स्थिर है। भोगों की आसक्ति होंगे, ये सब होती है शरीर की मुख्यता से। अपने मत का भी भेद लेकर के शरीर की मुख्यता लेता है तो वो मतवादी हो जाता है, दूसरा मत सुन नहीं सकता, सह नहीं सकता। तो शरीर और शरीर दोनों में भगवान ने आरंभ में ही शरीर की मुख्यता न लेकर के शरीरी की मुख्यता लेकर चलना चाहिए। अशोचान सोच तुम प्रज्ञावादान से, ये प्रज्ञा वेदांत की बड़ी बड़ी विद्वत्ता की बातें भगवान की तुम बातें बगाता है। तू शोक कर रहा है, तो शोक करना ये जड़ता की प्रधानता से होता है, शरीर की प्रधानता से होता है। तो साधक को शरीर की प्रधानता न करके भाव से ही की अपने शुद्ध भगवान की तरफ उसकी प्रधानता रखनी चाहिए। अचानक शरीर की प्रधानता लेकर साधन होते हैं प्राय आदमियों के, अचानक शरीर पहले आता है या जिज्ञासा पीछे होती है। ऐसे भगवान शरीर पहले होता है, प्रेम और भगवान की भक्ति पीछे होती है, ऐसे जिज्ञासा पीछे होती है, ऐसे योग की इच्छा भी पीछे होती है, शरीर प्रधान होता है। और शरीर को गौण दे करके और प्रधानता प्रेम की दी जाए, प्रधानता भगवान के प्रेम की, भगवान के संबंध की, इसकी प्रधानता रहे। ऐसे विवेक मार्ग में शरीर की प्रधानता न रहकर शरीरी की प्रधानता रहे, शरीर को प्रधानता देकर साधन किए जाए। ऐसे योग में योग की प्रधानता देकर के, तो भाव शरीर की पहले और पीछे स्थूल शरीर की बात होनी चाहिए। ऐसे साधन करते हुए स्थूल शरीर की प्रधानता पहले रहती है, भाव शरीर गौणता रहती है। ऐसे वही बात दिखती है, फिर आप जाने विशेषता से हमारे तो ऐसा असर पड़ता है। शरीर की प्रधानता है, यह प्रधानता हुई शरीर ही की। शरीर की प्रधानता से कितने कितने बात हुए हैं, इतनी विलक्षण हो गई, बहुत विचित्र विचित्र बात शास्त्रों में आती, शास्त्रों में आती कि ब्राह्मण का कल्याण होगा, तो ब्राह्मण का कल्याण होगा तो कितनी शरीर की प्रधानता है। कल्याण शरीर का नहीं होता है, कल्याण आत्मा का होता है, स्वयं का होता है। वह स्वयं कभी ब्राह्मण की प्रधानता, सन्यासी की प्रधानता, साधु होने से होगी। तो शरीर की प्रधानता लेकर के बड़ी गहरे गहरे ग्रंथों में ऐसी बातें आती है, लक्ष्य से जाता नहीं है, पहले साधक का दृष्टि जाती नहीं है। अपना संयम और अपना साधन, अपनी पवित्रता, मैं ठीक हूं, मैं समझदार हूं, तो शरीर की प्रधानता लेकर चलते हैं। जिज्ञासु को जिज्ञासा की प्रधानता लेनी चाहिए, शरीर गौण है, जिज्ञासा प्रधान है, तभी तत्व ज्ञान होगा। शरीर की प्रधानता जब तक रहेगी तब तत्व ज्ञान होगा नहीं, इस वास्ते सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये भोग और ऐश्वर्य दो चीज, पदार्थ रुपये पैसे और संसार का सुख भोग, वो निश्चय करना मुश्किल रहता है। इस वास्ते भाव शरीर की प्रधानता है, जिज्ञासा भाई एक आदत पड़ी हुई है शरीर की प्रधानता की, स्वाभाविक इधर दृष्टि जाती नहीं है। विवेचन भी पुस्तकों में इस तरह का कम होता है, क्या करें बताओ। नहीं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं साधक हूं, कम से कम कम से कम कम से कम मैं साधक हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। साधक बने की बात मुख्य आवर और शरीर हो, ये शरीर का गौण होना चाहिए। साधन करते हुए भी शरीर की मुख्यता और साधक की गौणता रहती है, यार मुख्यता होनी चाहिए साधक की, शरीर की रहनी चाहिए गौणता। साधन करना है हमें, पारमार्थिक उन्नति करनी है, वो शरीर की नहीं होगी, खुद की होगी। तो गीता की ये विशेषता है, शरीर ही को लेकर विचेता है। इस वास्ते आरंभ भी शरीर और शरीरी, देह और देही, इसको लेकर पहले चलेगी गीता। टीकाकार आत्मनात्म भी करते हैं कि ये आत्मनात्म भी है, आत्मनात्म भी नहीं, आत्मा अनात्मा अविद्या विद्या माया जीव ब्रह्म ईश्वर ये शब्द नहीं आए, ये शब्द नहीं आए 20 लोगों में 11-30 तक। ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है। ये बनारस में विश्वविद्यालय में गए तो वहां व्याख्यान हुआ तो उसमें मैंने कहा कि शरीर शरीर का विवेचन है। महाराज भी अच्छे पंडित थे, वो बोले कि इस तरह ध्यान जता ही नहीं, हम तो आत्मनात्मा का ही विवेचन समझते हैं, ये आत्मनात्मा शब्द नहीं है इसमें। तो विषय उनको आश्चर्य आया। अब टीका भी करे तो क्या करे, वो मूल तो देखो आप, तो विशेष आश्चर्य हमारे ख्याल ही नहीं था आत्मनात्मा का, आत्मनात्मा विषय नहीं है, ये शरीर शरीर ही का है। इस वास्ते ये विलक्षण है ग्रंथ, शरीर ही चीज है, वो है शरीर गौण है। ब्राह्मण का कल्याण होगा और ब्राह्मण का भी होगा जब संन्यास लेगा, तब संन्यासी श्रवण को या संन्यास लेकर श्रवण करना चाहिए तब अधिकार होगा। तो कितना हुआ, 4 वर्ण है, 4 वर्णों में 4 आश्रम है तो 16 हुआ, तो 16 हिस्सा अधिकारी होगा मुक्ति का। और परमंशी मात्र से ही परमात्मा का अधिकारी है। गीता में अभिषेक दुराचार्य लिखा है, पापियों ने लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लिखा है, स्त्री लिखा है, 7 लिखा है। तो वहां पर ब्राह्मण शरीर हो, ब्राह्मण भी फिर संन्यास ले तब फिर श्रवण का अधिकारी होगा। और क्रम से बताया, पहले शूद्र होगा, फिर वो वैश्य होगा, फिर किसी जन्म में क्षत्रिय होगा, किसी जन्म में ब्राह्मण होगा, और ब्राह्मण हो किसी जन्म में फिर संन्यास लेगा तब कल्याण होगा।